Een van de vele mooie tracks van de Eagles. I Can't Tell You Why. Tja, hoor je eigenlijk nooit op de radio, vandaar dat je hem hier hoort. Aan het begin van deze nieuwe maandagsaflevering van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent, na deze toch wel mooie dag, eigenlijk. En een wat mindere dag in het vooruitzicht, als ik het zo zie. Regen en onweer. Maar wel prima temperaturen voor de zomer. Dus eigenlijk een hele Nederlandse zomer. Een show vol lekkers. Mooie muziek om bij weg te dromen zo meteen als je wil gaan slapen. De lijst is vandaag ook weer, zoals bijna iedere maandag, samengesteld door Anja van Aalst. Ze heeft haar best weer gedaan om een hele reeks prachtige nummers achter elkaar te zetten. En ook veel afwisseling te brengen in de show. En wij brengen ook afwisseling qua nieuwswaardigheden. We gaan het bijvoorbeeld hebben over Palm Parkies. Dat is geweest in Dordrecht. En onze verslaggever Jeroen van Gent was erbij en maakte een sfeerimpressie. Ook vandaag weer een column van Marjoleine van Aperen. Zij is stadsdichter van Vlaardingen. Ze gaat het hebben over kreeft. En ja, ook de eiercrisis heeft toegeslagen in onze regio. Dus vandaar dat we het erover gaan hebben. Omeletloket, een eierdrama. Je hoort het zo meteen. Hier allemaal in jouw Late Avond. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. drums, Fernando. I remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closing now, Fernando. Een mooie antieke van ABBA, die hier in de late avond. Fernando en Dave, Dusty Springfield. David. Tja. Dusty Springfield, I close my eyes and count to 10. Meestal heel verstandig. Dat deed niet onze verslaggever Jeroen van Gent. Die toog naar Dordrecht, want daar vond het Park Parkies Festival plaats. En hij proefde daar de sfeer. Nou. Het is een andere locatie. Het was dichter bij het station. Het was makkelijker. Dit is het Wantaipark. Dat is iets anders. Het is iets verder. Even zoeken voor mensen die van buiten Dordrecht komen. Maar het is heel gezellig, want de mensen zitten op kleedjes. En deze plek is ook wel groot genoeg op zo'n manier. Het podium staat keurig achter in het groen. Want het Wantaipark in Dordrecht is natuurlijk groen. Maakt het wel gezellig. Dames en heren, jongens en meisjes. We zijn hier vanavond 2 keer een uurtje. Yeah! En dan maak ik er één groot gek huis van. Huishoudelijke mededeling, die hoeft nog niet naar huis! Ik heb pijn aan mijn lip van dat ding, jongen. Ja, Paul Parkies. Waterproof Shampoo. Paul Parkies, wat vind je van deze band, Waterproof Shampoo? Ik vind het een goede band, man. Ja, echt. Ja. Ik ben wel aan het genieten. Heb je er eerder van gehoord? Nee, ik had er nooit eerder van gehoord, man. Ik eigenlijk ook niet. Maar ja, ik kom hierheen toch voor een biertje en ik denk, ja, prachtig. En wat bevalt het tot nu toe? Ja, bevalt zeker tot nu toe. Mag ik u wat vragen? Ik ben van Regionaal Radioprogramma. Wat vindt u ervan? Ja, we komen net aan. Dus, we komen net aan? Ja. Had u ooit van de band gehoord? Nee, ik had er nog nooit van gehoord. Is het een bekende band dan? Bent niet speciaal op de band afgekomen? Nee, dat niet. Nee. Lekker rondgefietst en even kijken wat het is. Ja, zeker. Ja. Dus op het geluid afgekomen? Ja, we hoorden het geluid. Wat vindt u van de sfeer? Nou, leuke sfeer. Ja, prima. Okay. Had u ooit van het festival gehoord? Ja, ik heb er wel eens van gehoord. Dus, Blijft u nog rondhangen op zo'n manier dan? Nu het bevalt? Ja hoor, ik vind het wel leuk. Maar de ene band is leuker dan de andere natuurlijk. Dus het is maar net wat ze nog spelen. Zo leuk. En dan is deze speciaal voor jou. Goed? Kom zien. Speciaal voor jou. Nou, ik vind parkjes altijd leuk, alleen ik vind echt die rij voor dat drinken echt heel lang. Ja, ja, dat klopt wel, hè? Ja, dat is best vervelend. Ik heb het ook wel anders gezien, want ik ben in Breda geweest, daar loopt het vlotjes door. Ja? Mag je daar ook niet mee je eigen drinken meenemen? Nee. Oh, dat mocht vroeger altijd, dat was zo leuk. Tasje gecontroleerd, hè? Ja, klopt. Maar op zich verder is het hartstikke leuk. Ja? Ja, en het is droog. Ja, gelukkig. En je komt leuke mensen tegen. Ja, ook nog. Dus nou ja, dan zit je goed, toch? Wat vind je van de band? Ik heb eigenlijk pas 2 liedjes gehoord, dus ik durf er nog niet zoveel van te zeggen. Daarvoor heb ik, ja, ik heb 2 liedjes gehoord, dus ja. En andere afleveringen van Pompakkies? Van dit jaar? Ja. Oh, ik ben pas 2 weken geleden voor het eerst geweest en dat was wel heel leuk. Maarten Moeskroen die begon, ik weet niet meer precies. New Cool Collective? Ja, zoiets. Dat was best leuk. En volgende week is leuk, hè? Wipneus en Pim. Oh ja, best bekend. Ja. Stiekem best sfeertje. Gezellig. Ja, dat is een sfeertje. En wordt er dan ook gedanst? Volgens mij wel, toch? Volgens mij is iedereen wel in de party mood. Oh, dan doe ik gewoon mijn microfoon weg. Ja, dat is goed. Oké, Dot. Mag ik jij een spelletje spelen? Ik heb 2 vrijwilligers nodig. Ja? 2 vrijwilligers? Ja, je gaat je hand omhoog. Ja, ik. Pompakkies, ja, dat gaat de hele zomer eigenlijk door. Juli, augustus. Elke maandag hier in Dordrecht, maar daar staan we nu natuurlijk. Ik heb het ook wel eens in Breda gezien. Daar zit dan weer wat drukker en anders ingericht in het Valkenbergpark. Nuku Collective, Pater Moeskroen en nu hier Waterproof Shampoo. Ja, watervaste shampoo. Nou, dat is pas actueel als het echt slecht weer zou zijn, maar dat is het niet. Het is een hele mooie opkomst, een hele fijne sfeer. Het weer is goed, morgen wordt het slechter, dus mensen genieten juist extra daardoor. Wat u ervan vindt? Wat vindt u ervan? Ik vind het fantastisch. Ja? Ja. Dit moeten ze meer doen. Dit is het mooie wat er is. Echt gratis concerten en toch, nou ja, je kan van alles en nog wat kopen. Je kan eten, je kan drinken. Heeft wat lekkers gegeten net? Ja, heerlijk, hè? Was u al eerder hier? Ik kom hier ieder jaar. Ieder jaar kom ik hier terug. Dat is gewoon 7 avonden op die er zijn. En dan ben ik hier. Dus, maar dat is vrij op maandagavond? Maandagavond is vrij. Ja, dus dat. Of het moet regenen, ja, dan niet. Want ik kom uit Papendrecht vandaan. Dus, Ja, dan is het watervaste shampoo, dus als bent. Dus, ja, dan wel. Oké. Okay. Maar als je het vergelijkt met de vorige locaties, is deze locatie beter dan bij het station? Beter. Ja, doordat je hier dus tussen de bomen zit, is het beter. Daar niet, dat was niet leuk. Dit is beter. Dit is gezelliger, intiemer. Als wat je dus daar hebt. Ja, oké. Okay. Ik woon hier vlakbij, dus 100 meter lopen en dan ben ik Lukt er zo heen. Ja, precies. Dus je komt op het geluid af. Nou, als je nou zo eens overziet, wat is het leukste? De muziek, het bier? Ja, de muziek is ook wel leuk. En de mensen hier zijn. Ja, het is gewoon geweldig, weet je. Dat zoiets lekker in Dordrecht is. Ja, ja. Moet er nog iets bij of af? Ik denk dat je als je eigen bier zou mee mogen nemen, dan zou het wel iets beter zijn, maar het is ook wat te betalen ongeveer. Het is gewoon betalen. De prijs is wel goed, hè? Ja, de prijs is wel goed. Het wordt georganiseerd door de bierbrouwer natuurlijk. 2 keer een uurtje. Ja. Dus het is voornamelijk bier drinken. Het is gewoon lekker, ja. Ja, daar houden we van, dus ja. Bedankt. Het komt helemaal goed. Bedankt. Hartstikke bedankt. Ja. J'aurais bien voulu vous parler.

Rod Stewart, hier in de late avond bij jouw lokale omroep. En Sailing, zo midden in de zomer. Want we zitten precies op de helft ongeveer, hè? Ja, 14 augustus dus. Je hoorde ook iets moois van Claude Barzotti hier in de late avond. Je hoorde Madame uit 1983. Over enkele minuten een column van Marjoleine van Aperen. Gaat over kreeft hebben. Maar eerst nog iets moois van een jongensband die het heel goed deed in de jaren 90. Boyzone en Love Me For A Reason. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Kreeft. Was ik maar een hermietkreeft, want wat een flexibele beesten zijn dat. Het dier leeft schaalloos, maar omdat hij toch een huisje nodig heeft, gebruikt hij een lege schelp van een ander zeedier. Het is altijd wat zoeken voor de juiste maat, want dat deert hem niet. Rustig zoekt onze vriend naar één met de juiste afmetingen. En vindt hij die niet, omdat ook passende schelpen tegenwoordig schaars zijn, dan gebruikt hij gewoon een leeg frisdrank of bierblikje, wat door vervuiling in de zee is terechtgekomen. Kijk, dat noem ik nog eens aanpassingsvermogen en positief omgaan met nare omstandigheden. Daar kan ik En ik denk menig ander mens nog eens wat van leren. Want zo vaak ben ik op zoek naar iets wat ik kwijt ben. En op het moment dat ik het niet kan vinden, begint mijn bloed langzaam te koken. Ik word bijzonder chagrijnig en moet gaan schelden en gooien met dingen. In de grote, ik geloof ondertussen onmogelijke uitdaging het leven onder controle te krijgen, heel af en toe te houden, is het kwijt zijn van iets een gruwel. Een keiharde bevestiging dat, hoe hard je ook je best doet je zaakjes op orde te houden, het toch in te vele gevallen tot niets leidt. Eenmaal het verdwaalde teruggevonden, wat zeker niet altijd het geval is, aan sommige verdwijningen kan Kazan nog een puntje zuigen, dan ben ik weer eventjes blij. En dat terwijl je zeker wist dat je er niets geks mee hebt gedaan. Wat dan toch ook het frustrerende geval blijft, probeer je met furieuze stemmingen al je gangen na te gaan en zoek je op de meest onmogelijke plekken. Als je iets niet of nooit meer terugvindt, ben je uiteindelijk niet enkel door het dolle heen en kwaad, maar twijfel je ook nog eens aan je eigen functioneren en geheugen. Enigszins optimistisch, flexibel en doortastend ben ik wel. Gezegend met de gave een dergelijk voorval na 3 dagen los te kunnen laten en weer uit mijn donkere schulp te kruipen. Blij word ik er dan van als ik weer eens een hele dag in mijn huis kan bivakkeren. Spullen van links naar rechts verplaatsen, de juiste ambiance creërend. Alles weer lekker op orde. Overal een passende plek voor. Heb ik misschien toch nog iets weg van die kreeft. Hij lag te slapen. Ik vroeg hem gisteravond wat op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Hij knikt wel ja, maar hij kent mij. Nu sta ik voor je. Dat is alles wat hij vroeg, wat hij vroeg. Ik zal wachten tot de tijd dat een ieder mij herkent. En dat je trots mag zijn op je eigen meid. Op straat zullen ze zeggen, die dood die is bekend. Zolang we dromen. Vergeet je snel weer deze nacht. Hij vertrouwt op mij, dat is mijn kracht. Dat is mijn kracht. in heel Zuid-Holland. De late avond met Alfred Blokhuizen. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you will hurt you somehow. Oorstrillend, toch? Vind ik wel. Linda Ronstadt. En Desperado. En Doe ervoor met Hij gelooft in mij. Tja, het zijn alle twee covers. Laten we eerlijk zijn, liedjes van anderen. Maar het maakt niet uit, ze deden het fantastisch. Hier in de late avond. Zo meteen gaan we het hebben over Omelet Loket. En het eierdrama. Ja, dat eierdrama heeft gevolgen voor de lokale ondernemer. Je hoort zo meteen meer na Sarah Connor. Listen, people. Oh, yeah, yeah. Sarah Connor. Naturally savage. Music is the key. Is the key. People have always been singing to wipe away tears, to ease all their pain. Just sometimes, and others again and again and again. So we hope that today you are ready to understand. Whenever you're falling down, hopeless and pushed around, find your own melody. Trust me that music. Sarah Connor, hier in de late avond, zo tegen 12 uur. En music is the key. Ze deed dat samen met Naturally 7. Samen een duet. Komt in 2003. De mooiste muziek hoor je hier op je lokale omroep. Dus daarom is het hartstikke goed dat je naar ons luistert. Maar we hebben ook gewoon leuke onderwerpen, zoals dit bijvoorbeeld. Nou ja, leuk. Voor de ondernemer in kwestie niet zo vrij. Maar het is wel fijn om kennis te nemen van wat er allemaal speelt in de regio als het over de eiercrisis gaat. Onderneemster Romy de Lieser van het bekende omeletloket op het bedrijfspark daar in de regio van Pijnakker-Noorddorp neemt geen enkel risico. Ze opent de deuren van het loket pas als er 100% zekerheid is over de veiligheid van eieren. In dossier Masterbroek van Martijn Masterbroek op RTV Landsingerland deed ze haar verhaal. We gaan het hebben over een kwestie. We kunnen er niet omheen. Iedereen heeft het erover. Mijn vriendin durfde het afgelopen weekend gewoon aan. Die heeft er gewoon eentje gegeten. Ik heb het over het ei. Ik had zoiets van, nou goed, ik sla nog even over. En wie er ook toch wel wat te maken heeft met een flinke domper. Want het moest echt haar seizoen gaan worden. Dat wordt het ook vast nog wel, maar voorlopig even niet. De komende dagen. Romy de Lieser, ze was er helemaal klaar voor de Foodtruck Festivals in Nederland. Met haar omeletloket is ze afhankelijk van verse eieren. De naam zegt het al, hè? Omeletloket. Het verhaal is bekend. Er is gedonder met de kwaliteit van eieren in Nederland. Ja, Romy, goedenavond. Goedenavond. Dat was even schrikken. Had jij het meteen door van, oh jee, nu is het mis? Nou, toen de eerste codes kwamen, dacht ik, nou, mijn code zit er nog niet tussen. Dus viel allemaal wel mee. Ik denk, nou, dat loopt los. Dat zijn een paar codes, dan zijn we klaar. En de dag daarna, ja, kwamen er nog eens 17. En toen begon het toch wel heet onder de voeten te worden. Toen er werd gemeld op het nieuws dat er werd geadviseerd om tot na het weekend geen eieren te eten. Nee, want hoeveel eieren heb jij zo'n beetje in voorraad voor het omeletloket? Nou, als ik grote festivals draai, dan hoop je natuurlijk op een grote verkoop. Dus ik had voor bijvoorbeeld Rollens, waar ik had moeten staan, voor 2 dagen al 1400 eieren op voorraad. 1400 eieren. En waren dat dan eieren met het slechte codenummertje? Ja, dat waren niet de eieren, zullen we maar zeggen. Wel waar het gif in is gevonden, maar niet schadelijk zou zijn. Alleen dan alsnog mag je het niet verkopen van de voedsel- en warenautoriteit. Nee. Heb je een eierengevecht gehouden? Wat heb je met die eieren gedaan? Ja, ik heb het wel voorgesteld aan Roland of we op zondagavond misschien nog een eiergevecht konden doen. Maar gelukkig heb ik een leverancier die de eieren heeft teruggenomen. Dus dat scheelt mij behoorlijk. De leverancier weet ook dat ik een startend ondernemer ben. Dus ja, dan is het wel prettig als dat wordt teruggenomen. Ja. Nu zijn er toch foodtrucks, want jij was eigenlijk de enige die afgehaakt is uiteindelijk. Die toch hebben besloten om toch door te draaien. Jij hebt besloten om helemaal geen risico te nemen, om niet te gaan. Waarom zo resoluut met Omelet Loket? Ja, kijk, ons basisproduct voor die grote festivals is de omeletrol. Ja. Op woensdagmiddag, terwijl je donderdag al moet staan, nog aan 1400 schone eieren te komen. Dat is een issue. En daarnaast werd er natuurlijk in de media flink gesproken en werd er gezegd tegen de consument, eet, lopen geen eieren. Ja, dan heeft het voor mij gewoon echt geen meerwaarde om op zo'n groot festival te staan. Want dan sta ik daar voor spek en bonen, want er zijn nog 40 andere keuzes. Wanneer verwacht je weer helemaal operationeel te zijn, Romy? Ja, dat hangt een beetje af van de nieuwsberichten. Ik sta hier op de dam, zoals je kan horen. Het gaat een beetje hard te klokken. Ja, dat ligt een beetje aan de consument en aan de voedsel- en warenautoriteiten. Dus wanneer er weer wordt vrijgegeven dat de eieren oké zijn, dan zal het vertrouwen van de consument terugkeren, langzaam. Maar ja, we staan over 2 weken samen op Jazz in de Gracht. Of over 1,5 week eigenlijk al. Dus ik hoop dat het gauw voorbij is. En op het moment dat wij daar staan, kan ik ook gewoon garanderen dat we schone eieren hebben. Want ik ga dan natuurlijk niet met foute eieren staan. Nee. Ik ben na dit hele euvel wel benaderd door een aantal kippenboeren en pluimveehouderijbedrijven. Die aangeven, wij zijn niet besmet. Kom bij ons eieren halen als jouw leverancier geen schone eieren kan leveren. Dus als ik sta op Jazz in de Gracht, en dat is wel het streven, dan heb ik zeker schone eitjes bij me. Ja, afgelopen zaterdag waren er in Pijnakker, Noodorp geen eieren meer te verkrijgen. In elk geval niet bij de Albert Heijn. Bij de Plus in Pijnakker, daar waren nog wel eieren. Want die verkopen zogenaamd het meest vriendelijke ei van Nederland. Dat is gewoon zo echt een puur bio-ei. Is dat ook iets voor jullie of wordt het dan echt te duur? Ja, dat is een wik en een wegen. Hè? Op het moment dat ik heb bijvoorbeeld iemand van de Rondeel-eieren bij mij aan de deur gehad. Die kwam een steeds eieren brengen met de melding, wij hebben wel schone eieren. Ja. Dan op zich is dat wel een optie hoor. Als er geen andere mogelijkheden zijn. Zeker, kijk, daar gebruiken of scharrel of vrije uitloop-eieren. Biologische eieren is lastig om in zulke grote aantallen te krijgen. Biologische kippen worden niet als een gek gelegd. Dus ja, dan kom ik niet aan 1400 eieren voor 2 dagen. En met deze bijdrage uit Lansingerland komt er een einde aan deze aflevering van de Late Avond. Alweer, wat is het weer snel gegaan op deze maandagavond? Morgen is er weer een late avond om 11 uur. Ik ben dan weer van de partij om 11 uur. En ik hoop jij ook. Dan maken we weer een hele gezellig dagsluitingsgebeuren van. Ik hoop dat het weer morgen een beetje redelijk blijft. Want ik zie hier op het scherm dus regen en bliksems en wolken. Maar ik zie ook weer een zonnetje. Dus het is maar net welke website, weerwebsite je bekijkt. Maar goed, ik wens je een mooie dag morgen. Een rustige nacht deze nacht als je gaat werken, blijft werken. Goede wacht dus. En als je gaat slapen, welterusten. Tot besluit van de show, Simply Red. Hier zijn ze met For Your Babies. Tot morgen. Boasting my pulse roller coaster.